Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Novo, TDC og Coloplast trak i går det danske aktiemarked i rygt. Spørgsmålet er, om dagens regnskab fra Danske Bank kan vende bøtten og skabe en festlig fredag. Festlig fredag har vi selvfølgelig her i studiet, hvor jeg kan sige godmorgen og velkommen til Lars Persson og Lau Svendsen. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Også velkommen til jer lytter. I kan være med til at sætte stemningen i dag. Vores telefoner er åbne. Hvis I sidder derude med et spørgsmål til specifikke aktier, aktiemarked generelt, så grib knoglen. Telefonnummeret herind til jer. 20 24 7 24 7. Telefonen er om. Ja, tak Lars Persson. Du kan ringe ind til os i dag på 20 24 7 24 7. Men ellers er det en fredag, hvor vi skal lægge ryg til en masse regnskaber og samle op på nogle af dem, der landede i går, blandt andet i USA, hvor vi fik de tre store A-tech-selskaber. Amazon, Apple og Alphabet, Googles moderselskab. Men Lars Persson, lad os springe direkte i markedet, som jo har givet sig lidt de sidste par dage. Det må man sige. Det kan vi også se på vores portefølje. Det knirker lidt under skoen, og jeg ved ikke, om det er, fordi sneen snart falder, så vi snart skal have knirken der. Men vi er her til morgen er lidt blandet bold, så faktisk er DAX'en nu under 13.000. Så den her magiske grænse, den søber vi stadigvæk rundt i. Det er ikke lykkedes os at tale DAX op endnu, selvom vi har forsøgt de sidste 6 måneder. Ja, man kan sige, vi har gjort vores. Men her til morgen er det jo regnskab for Deutsche Bank, der ligesom sætter salt i såret. Den er nede med 4,9% og løber rundt omkring de 14 euro i øjeblikket. Og den er jo ikke, Lav han belærte mig lige om, at den ikke rigtig havde rettet sig siden finanskrisen. Nu er det jo ikke et selskab, jeg egentlig har brugt meget tid på. Om det er jo en aktie, vi har været omkring et par gange her i Millionærklubben, som er interessant, også i forhold til det her split med deres investeringsben, og så er deres almindelige indlån udlånsbank. Deutsche Bank, Lars Svendsen, den forsvandt helt ud af din radar? Nej, det er den ikke, og vi har den faktisk i vores portfølje hjemme i Verdensfirmaet Aktieinfo, fordi det er en af de aktier, som er nede i hullet, og som skulle kunne komme til hægterne igen, men den kører videre på det her, altså de æder jo ligesom, det er den med at spise elefanten, som vi har talt om også før ind. De æder små tab af gangen, og det tager lang tid med at få det op, og de skal også til at skære ned og rydde ordentligt op og sådan noget, og de skal dele banken. I princippet skal vi nærmest ikke den i tre, ikke? Altså børsnotere det der, du talte om med Deutsche Asset Management, som er mange penge værd, og som formentlig kan hive aktiekursen op. Mm. Men så er der jo resten tilbage, der vil man så lave en rigtig bank, som er ligesom kundebanken, og så en for en investeringsbank. Men hvis du gør det, så bliver balladen jo bare det, at så kan dem, som har penge til gode, så kan de jo komme og sige, jamen nu har du gået fra at være en stor potte sammen, men vi bliver sat over i den der investeringsbank, hvor risikoen er høj, så vil vi gerne have vores penge indfriet. Så opsiger vi vores lån, vores kontrakter, så har vi krav på det. Mm. Og den er jo svær at æde, fordi det kan de ikke klare. Tror vi i hvert fald. Så derfor så er det ligesom, at de falder lidt over deres egen ben, og det er taget over dag jo. Ja, man skulle nærmest tro, at finanskrisen var i går, men det er jo altså efterhånden, jeg ved ikke, hvor længe siden, ikke? Der er ikke meget blitzkrig over den her Deutsche Bank, altså det der er gået helt i stå. Nej, Deutsche Bank, som i den grad har været vælten i forbindelse med finanskrisen, jamen det er dem, der har de her cross-border sjove investeringsting og sager. Ja, det skulle være den bank, der har de største volumen af udstående værdipapir på alle mulige mærkelige, altså ligesom vi har bæreprodukter og bullprodukter, alt det der, vi handler. Mm-hmm. At der er de mega store på det der. Spekulativ papir, kan vi kalde det. Og de har også det berømte år, det er et år, man skal huske, 2028, da Lehman Brothers gik ned nummer hjem i september 2008. Der havde de jo også, i stedet for at være en broker, og så skulle have korte handen frem og tilbage og så videre, så havde de jo indgået aftaler med alle mulige de der papirer, som løb i 20 år, ikke? Og derfor er 2028 det år, man har forpligtet sig til, og det har mærkværdigvis også Deutsche Bank. Jeg har været nede og kigge i lidt ud i hjørnerne, så meget man kan, og mærkværdigvis nok, 2028 løber de længste aftaler, de har. Og det vil jo sige, det er bare fordi, at Deutsche Bank ligesom tog dem på den lange med at holde sig uden statsstøtte, ja, de fik så lidt indirekte hjælp i USA, men at så har de ligesom sagt, jamen, vi beholder bare det hele, og så æder vi det op. Men det betyder, at de jo sidder i den der, med alt det der skrammen på bogen, ikke? De skubber noget foran, så kan vi sige. Ja, og så æder de lidt af gangen som elefanten, ikke? Men de har altså, det er en bank, der også skal ryddes op i strukturen, fordi... Men Lav, det har du gjort i lang tid efterhånden. Jo, men der er ikke sket så meget. Det går langsomt frem. Deutsche Bank og det tyske DAX ligger altså og skulper lidt. Lad os springe tilbage til Danske Citynex, vores største bank herhjemme, Danske Bank, ude med tallene her til morgen. Og vi kan vel sige, at Thomas Born, han leverer? Ja, det gør han. Altså, det samlede renteindtægter, handelsindtægter og øvrige indtægter blev på 48 milliarder mod 47,9 sidste år, så det går jo den rigtige vej. Hvis, ej, det er helt uforandret reelt, du. Nej, ja, men altså... Det er det. De har lidt mindre afskrivninger, det er det. Eller de er tilbage for afskrivninger. Men det er rent nok det. Men altså, det er, det, de står i stampe, men de står i stampe på det højeste niveau, jo. Og det er jo da meget godt. Det er jo ingen skam. Nej. De tjener 20, altså, det er 25 før skat sidste år i år. Det er endda, der... Det er en tilbagegang på lige over 60 millioner. Det er jo ingenting. Men altså, de holder niveauet. Det er pointen i det. Og der kan man jo sige, at det er jo, han gik jo gevaldigt tilbage, faktisk. Ja, det han havde et dårligt år. Ja. Men det betyder så, at de sender lidt mere udbytte, og så vil de lave et stort aktietilbagekøb. Så ja, det er vel egentlig derfor. Ja, så som investor eller aktionær i Danske Bank, så må man vel være glad her til morgen. Ja, yeah, altså, jo, men der er jo ikke nogen af os, der er rigtig er aktionær i Danske Bank, men aktien er jo op med lige omkring 3%, så da det åbnede, så ja, markedet er vel glad. Der var ikke nogen større nedskrivninger, som Lav siger, tværtimod førte de nogen tilbage, og de kommer ud med ja, så lad os kalde det status quo på bundlinjen, for så er vi alle sammen enige, men det er jo bedre end konkurrenten Nordea, som flytter rundt på hovedkontoret, så alligevel måske overvejer de, hvis nu Sverige går ind i en europæiske bankunion. Altså mig, der er mine øjne, det er 26,3 mod 25,3, der er 1 milliard. Nå, det er rigtigt. Det er mine øjne, de er ikke altid så gode. Det er også lige meget. En milliard her, en milliard der, i millionærklubben. Men hvad hedder det nu? Så alt i alt, så er det godkendt jo, i forhold til konkurrenten, kan man sige, ikke? Det må, ja. Hvad kan være det næste store mål for Danske Bank, Lars Svendsen? Jamen, de har jo lige sådan set taget et mål, jo, fordi de har jo købt SEB Liv, eller hvad det hedder. Ja. Og det var jo det, som i gamle dage var meget bekendt, Codan Liv, ikke? Som var Hafnia Liv og Codan Liv, hvis vi går meget længere tilbage. Mm-hmm. Så de har jo ligesom udvidet, og det er jo så det der, det skal jo så over i Danica. Kassen, ikke? Når man altså det der pensionsopsparings siden, det er jo sådan set ligesom, hvad de har gjort, ikke? Og så ellers handler det vel om at få deres egne, og du har også sit udløjet og helt overskuddet, ikke? Mm. Og det er jo også lidt, fordi der er jo det der med, nogle gange man sidder og taler om den der, de gør sig, ja, men de har jo også ligesom nogen, der puster dem i nakken, ikke? Og det er jo AP Møller Holding, der jo siger, at de købte jo aktierne ud af AP Møller Rederiet, ikke? Og den der med, at AP Møller Rederiet skal, det børsnoteret skal kun være nærmest transport af container, ikke? En bred container fra det, men så købte de jo også de aktier op i deres familieholdingsselskab, og der vil de jo gerne have noget penge retur, ikke? Og det er jo sådan set derfor, der bliver udbetalt så meget, også købt aktier op. Det er jo dem, der har sagt til dem, hør, sådan skal du gøre, ikke? Og så siger borgen, jeg vil, ikke? Altså sådan er det. Ved du jo, at der på norsk er noget, der hedder borgens forpligtelser? Det er meget sjovt, hvor han er jo et nordmand, jo. Hvad skal han have nyt hver dag? Jamen, det er dine, hvad hedder det, sådan nogle garantiforpligtelser. Når man står inden for noget, så hedder det en borgens forpligtelse på norsk. Godkendt regnskab ude fra Danske Bank. Denne morgen, Millionærklubben er i fuld firspring. Det bliver en dag, hvor vi dykker ned i specifikke selskaber i og med regnskabssæsonen. Vælter os og mønne. Du kan være med os her i studiet. Vores telefoner er klar til at tage imod spørgsmål. Nummeret herind til det er 20 24 7 24 7. Lars Persson og Lav Svendsen er klar til at tage imod dine spørgsmål på 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Med os, Lars Persson, så fornemmer jeg et globalt aktiemarked, som sætter sig i lidt i øjeblikket, er trykket for de her regnskaber, som lander over det hele. Hvis der ikke bliver leveret, så er der kontant afregning ved kasse 1, og ellers overordnet masse makrotal også, men ellers er det vel arbejdsmarkedsrapporten for USA, som investorerne holder dem lidt i skak i dag. Det må man sige, der er nok afventning på dem, men den, hvad kan man sige, private jobrapport tog jo okay ud, så jamen, indtil videre har der jo ikke været de helt store. Der var lige i forbindelse med orkanerne der i sensommeren, der skabte lidt røre i jobrapporterne, men ellers så har det været business as usual. Altså, det er bare gået den rigtige vej. Altså, færre ledige, så der er ikke noget. Men det er jo mere interessant at se, hvordan selskaberne bliver hårdt straffet, når de ikke rammer i mål, eller bare rammer en lille smule under markedsforventningerne, ikke? Altså, nu havde vi Coloplast i går, som jo også dykket lidt, og Novo, som også tog sig en lille tur ned, så, eller en større tur, alt efter, hvordan man synes, det gør i ens portefølje. Og det er jo lidt sjovt, at det stadigvæk er, altså USA og Fjernøsten er løbet deres vej fra, eller igen Europa, der står på perronen og vinker til godstoget, der kører. Men vi kan jo ikke rigtig få noget ud af det, på grund af, at dollaren stiger, det er jo det, eller undskyld, falder det er, så. Det er jo dollar, altså det er valutaen, der begynder at gå rundt omkring, også på Koloplads, som kom i går. Ja, blandt andet. Ja. Altså, jeg har en hypotese, hvad jeg vil gøre. Men nogle gange skal man jo ligesom prøve på... Nogle gange skal man tænke lidt selv. Ja, sådan sidder fabulerer lidt, ikke? Jeg kunne godt få... Altså, det amerikanske marked trænger jo voldsomt til en korrektion, ikke? Det er jo rykket med næsten 40%, 35-40% efter... Trump vandt valget der i november sidste år. 8. november, ja. Mm. I 16 var det faktisk, ikke? Men det, så USA trænger jo ligesom til en bremser, ikke? Og så det er de her fangeaktier, så de er også kommet nogle regnskaber nu, ikke? Men, Hvad hedder det? Hvis jeg sad derovre, de der amerikanere, de er jo noget hårde nyser. Hvad vil jeg så gøre? Så vil jeg gøre det, at så ved jeg, at jeg skal sælge voldsomt ud af mine amerikanere positioner, ikke? Snart. Men du skal jo sørge for at gøre det på en god måde, ligesom når tyskerne skulle trække sig tilbage over på Østfronten, ikke? Så sætter man dem med maskingeværerne til, dem sætter du derhen, og så begynder de at bjeffe løst over mod de røde, ikke? Og så løber man alt, hvad rammer og tøj kan holde den anden vej, ikke? Og så tror de stadigvæk, man er der, ikke? Fordi det, du så kan gøre, det er jo, at du så kan sælge Europa, sådan så Europa ser dårligere ud end USA. Så er alle tosserne, alle de andre, som man jo skal smøre sin LOR på, ikke? Mm. De køber så USA og siger, USA ligger jo stærkt. Når så Europa er blevet dårlig humør, så begynder du at sælge, og alle tosserne er så løbet ind i USA, for den bliver bare ved med at stige, ikke? Mm. Så sælger du i USA, og så begynder du at købe tilbage i Europa, hvor alle tosserne så begynder lige pludselig at gøre i bukserne, fordi nu er det USA, der på vej ned. Mm. Sådan vil jeg gøre. Og hvis jeg skulle lave et... Jeg tror, at markedet kommer til at stige i Europa og så videre. Men sådan ville jeg gøre, hvis jeg var amerikaner og skulle i nogle af de store drenge. De skal jo flytte så mega store positioner. Så man kan ikke bare gøre det diskret, vel? Ej, men det den er en konstellation. Nej, men jeg synes, den strategi ligger lige for. Det er et spørgsmål om timing. Hvornår begynder tosserne at løbe? Ja, men det kan jo være, at de allerede har gjort det her i virkeligheden måske en måned nu. Men ja, det lurer mig bare, om det er sådan nogle skurke, der er på spil. Og de derovre, man, dem der over på Wall Street, du. Det kan godt være, de er foran, men de er altså også de er mere durkdrevne, end vi er herovre. Vi vender tilbage til fangeaktierne, for vi fik altså regnskab i går for Apple og Alphabet og Amazon. Men inden da, så siger vi godmorgen og velkommen til Bent Rasmussen. Velkommen til Millionærklubben. Goddag, jeg ringer fra Skovlunde. Yes. Jeg har et lille problem. Jeg kan ikke blive enig med min pensionsselskab om, hvem der regner rigtigt på PAL-skatten. Findes der et skema eller noget, man kan sætte sine tal ind, så man kan overbevise dem, at det er dem, der regner forkert? Firmaerne regner rigtigt, og de mener noget andet. Vi er enige om obligationerne, bare det kun om aktier, og jeg er klar over, at det går efter lærerbeskatningen. Ja. Og jeg har ikke nogen problemer med at regne ud, men vi kan ikke blive enige om tallene. Så vi må vide det helt præcis, hvilke tal, der skal indgå i det, så jeg kan sætte det ind i et schema, så jeg kan overvise dig, om de regner forkert, for vi er enige om noget med 30.000. Ja, jeg bliver da svar skyldig, og faktisk har jeg foreslået her, ingen kan fortælle dig til vores ærede, hvad hedder det, studieværter, fordi det er jo dem, der bestemmer, hvem vi har, at vi skal finde en eller anden klog halvprofessor eller mand, der er eller dame i sådan et kontor der et sted, for at få det klarlagt fuldstændig nøjagtigt, hvordan man egentlig gør, fordi jeg er heller ikke selv inde i reglerne i detaljer, og det er det, der er balladen, det er, som nu sidder du der og siger, at 30.000, det synes du ligesom ikke, at du vil forære til staten gå ud for, at det er dem, der skulle have pengene, ikke? Ellers så ville du jo sige, at det var okay at gå ud for, men foretegnet vinder vel imod dig, ikke? Men det er et stort problem, det der. Mm. Og det, vi lever jo i et samfund, hvor vi alle sammen sidder og siger, at det er noget, som skattevæsenet siger til dig, det er helt rigtigt, og det er det jo så, ikke og det er jo så en pensionsforetagende, der lavede det her for dig, men, men så hvad hedder det? Der er alt god grund til at være mistroisk, absolut. Man skal ikke stole på nogen autoriteter, hvor det er, fordi det er så indviklet, så at der kan sagtens være... I de specifikke tilfælde, så må vi være der svar skyldige, men ellers har vi jo et par gange om året Erik Banner Fogt fra Deloitte, aktiebeskatningsekspert, har vi haft med i studiet en hel del gange efterhånden. Hvis du går ind i vores podcast-arkiv, så ligger der en masse udsendelser med ham, hvor vi blandt andet omkring det der med aktiebeskatning af frie midler og i dine pensions. Men lige specifikt til det her, der kan det være, at jeg skal lytte til Lars Svendsen. Og så jeg mener ikke, at han har været forbi den der bold, og jeg skal ikke på nogen måde signere, for han er meget, meget, meget, meget dygtig mand. Men det er bare en afkrog af skatteværk, som jeg ikke forestiller mig, han sidder og bruger tid på at forfølge. Godt, du er på vagt. Jeg ved heller ikke, hvor du skal finde sådan noget let hen, men vi vil prøve at få en ind herind og så videre. Og så må du selvfølgelig google det så meget rundt i systemet, og så må du jo bare sige det til dem. Helt klart, de må jo dokumentere, hvordan de har regnet skatten ud. De kan jo ikke bare sidde og slynge tal ud på dig og sige, sådan er det. Men tak fordi... Vi er enige om alle tallene, undtagen hvordan de er kommet frem til overskud. Altså, tallene er identiske ved det, jeg har. Men hvordan de regner ud, så der er en regner, jeg er forkert, alle regner de forkert. Men eftersom jeg sidder med sådan noget i rigtig mange år, så jeg er 99% sikker på, at det ikke er mig, der regner forkert. Hold fast i den, og så må vi komme omkring det her i Millionærklubben. Kan du have en fortsat god fredag? Tak, fordi du ringede ind, Bent. Selv tak. Godt, tak. Hej. Der var omkring aktiebeskatning, og der er altså noget, vi har løbet omkring her i Millionærklubben, og som jeg også fik sagt, så inde i vores podcast-arkiv, der ligger en lang række temaudsendelser netop omkring aktiebeskatning. Vores telefon er åbne. Du kan ringe ind til os på 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Og det var altså i går i USA, at vi fik en række regnskaber for de helt store tech-selskaber, blandt andet verdens mest værdifulde selskab, Apple, som kom ud med en omsætning på, var det 88,3 milliarder dollar, en stigning på omkring 13% fra sidste år. Og det var altså deres, de kører forskudt regnskab, så det var deres quit, som de meldte ud i går, hvor blandt andet julesalget var med. Og det vi holdt øje med, det var omkring den nye iPhone X, den nye iPhone 10, hvordan det var gået, og i relation til den, så sagde Tim Cook i går, der som administrerende direktør, at iPhone X er den mest solgte iPhone hver uge siden lanceringen, og det var i december, og i alt så er der langet 77,3 millioner iPhones over disken i Q1. Analytikerne havde forventet 80 millioner, så det var et lille lyk ned, og man kan sige, i forhold til julesalget sidste år, så var det en 1% nedgang til Apple. Jeg kan ikke huske, steg Apple ikke en lille smule i går, Lars Persson? Jo, det gjorde den inden, men det var jo efter markedet havde lukket, at regnskabet kom, så vi må jo se, hvordan den åbner her i dag. Mm. Men man kunne godt forestille sig, at måske den kunne sætte sig lidt, hvis ikke vi har salgstallene, der løfter den. Selvom der er fin bundlinje, så er det jo salget fremover, vi skal bygge en virksomhed på, så jeg tænker, at måske godt den kunne få hævet lidt i bremsen. Den er jo også faktisk lidt negativ afkast på året. Jeg ved godt, det er, vi er jo ikke mange dage henne i 2018, men alligevel er det lidt sjovt at se, at den ikke har kunne følge med nogle af de andre IT-aktier, som er bullet deroppe af. Mm. Og Apple har ligesom en anden selskab, Google Alphabet, som var ude med regnskab i går, også sat en masse penge af til skat i forbindelse med Trumps nye skattereform. Det er også lidt lunken i regnskaberne. Alphabet, som jo lever godt af at sælge reklamer, Google, var også ude med et OK-regnskab, men ikke sådan helt tilfredsstillende. Det, der så til gengæld tilfredsstillede investorerne, det var Amazon. Detailkæden, som i den grad leverede også på julesalget. De har formået at flytte en lang stor del af julehandlen fra de fysiske butikker og så over på deres e-handelsplatform. Jeg kunne godt tænke mig, Lars Svendsen, det der kom ud senest omkring Amazon, det er jo, at JP Morgan og en af de store investeringsbanker og Berkshire Hathaway, som er investeringsselskabet for Warren Buffett og Charles Munger, de to legender, som du tit lænder dig op af ved at hæmme Millionærklubben, er gået sammen med Amazon om at lancere et nyt sundhedsselskab, som konkurrerer med de allerede etablerede selskaber omkring det her sygeforsikring i første omgang til de tre selskabers egne virksomheder. Det er lidt af et trækløver, vi har her. Ja, og det er vel sådan populært sagt omkring 1 million ansatte, som vil ligge under den der, så vil jeg bare kan huske i hovedet. Jeg kan heller ikke huske, hvad det var for en... det var JP Morgan og bank, men der var en til. Men det er vel også et forsøg, fordi firmaerne betaler jo de her ordninger i ret stort omfang, ikke? Og det er jo så et forsøg på at få nedbragt den omkostning til ved selv at gøre det, i stedet for at lade de her forsikringsselskaber gøre det for sig, ikke? Og det er jo sådan lidt, ligesom vi kender det også lidt på en anden måde fra Danmark, hvor nogle af de store industriselskaber, også AP Møller for eksempel, jo har deres eget forsikringsselskab, Det er der ikke nogen, der fortæller så meget om ude i den store verden, men man kalder det for et captive, med C, captive selskab. De ligger som regel i Luxembourg, som man lader sine forsikringer gå igennem. Man kan også se, når han har aktiver for et par hundrede milliarder, altså skibe og borer, ikke nu, og gamle dage havde han også, det har han måske lidt endnu, det er ikke afleveret nu, det her oliefelter, ikke? Så i stedet for bare at ringe ned til koderen og sige, du, de har blandt andet brugt koderen, det var dansk høresurance i gamle dage og sådan noget, men siger, du får lige for 200 milliarder af dem, ikke? Så, jeg siger ham der, så han dør, så får han jo, behøver han ikke lave mere resten af livet, ikke? Så har han provision til det, men så tager man det ligesom selv, og så i virkeligheden går man så ud og reassurerer sig. Sådan at forstå, at så de tager jo ikke, men de laver deres aftalsselskab, så går de ud og reassurerer sig måske 98% og beholder 2% selv, og det er jo måde at bringe kosten ned på, og det er jo det, de gør, fordi de der, de er altså blevet for peberet. Og det interessante bliver jo så om, altså det er jo dels udtryk for, at man vil have mere, at man ikke mere der konkurrencedygtige priser, man vil have konkurrence ind, og så gør man det selv først. Men så bliver det et spørgsmål jo, om man også kan, altså hvis de så får det til at køre, om de så vil gå ud og gøre det offensivt, altså sælge produktet til andre bagefter, når de har lært, hvordan man skal gøre, ikke? Og man skal altså huske en ting, det er jo, at egentlig er Warren Buffett og hans system var jo oprindelig forsikringsvirksomhed, og han ejer jo, nogle af de største forsikringsselskaber i verden, blandt andet hedder ikke American Re, som er meget, meget stor inden for forsikringsting, og det er jo så skadesforsikring, og også livsforsikring, men altså, at, men det er jo så health, sundhed, men så det er altså virkelig en eksempel på, at der bryder, ja, konkurrence på vej. Jeg må sige, og det var pressemeddelelsen meldte egentlig bare ud, vi gør det. Der var ikke noget sådan konkret på det andet, end det, jeg allerede har sagt. Der var heller ikke noget navn på virksomheden endnu, men når sådan et trækløver matcher op, så er der altså noget, der får, det var det sundhedsindekset til at falde. Nu kan jeg ikke lige huske, mange procent, men det var altså noget, med storene tog alvorligt med det samme. Men der var jo en anden en, lige før, så vil jeg huske det, det var, at Amazon ville til at sælge medicin, ikke? Var der ikke noget om det? Yes, der har de også været den vej. Altså som på nettet, er du kaldt det for. Men jeg forstår, man er altså også stærkt tilfredse med Amazon-regnskab, der landede i går. Nu kan vi sige godmorgen og velkommen til Bo Arnsen. Velkommen til Millionærklubben. Jo, tak skal du have. Tak for et godt program. Selv tak. Hvad kan vi gøre for dig, Bo? Jo, mit spørgsmål det går på, jeg er i den situation, at jeg investerer min pensionsformue, og det hele det er bundet i den samme bank, alle mine forretninger, jo netop for at få en god rente. Den her banks handelsplatform er okay, bedre end nogen banker, men det der er mit problem, det er, at de har ikke det her system med, at du kan sætte stop loss ind og sætte nogle grænser til dig og få lidt nogle røde flag og nogle alarmer, når det er, at du lige 14 dage ikke kigger på markedet. Mm. Fordi jeg er aktiv, men ikke super aktiv. Mm. Og så har jeg jo sådan brugt Google Invest ved siden af for at have sådan en hurtig adgang til at se nogle kurser og nogle ting, og sagde, men de har jo heller ikke nogen alarmer. Findes der nogle handelsplatforme, som man kan bruge og få adgang til, uden egentlig at have sine penge bundet i systemet, hvor man kan gå ind og sætte nogle alarmer, så man kan få noget besked? Kan man køre, nu platformen er jo jeres primære handelsværktøj, Lars Persson og dig, Lars Svendsen, kan man udover at have sin penge i banken, have en side platform kørende, hvor man kan sætte de her stop-loss, som du bruger rent teknisk? Ja, altså det analysesystem, jeg bruger Vikingen, der kan man jo sætte sine alarmlinjer ind, og så skal man bare sørge for at opdatere det, og hvis der er en af ens alarmlinjer, der bliver brudt, så popper det op på skærmen, og er der ikke nogen, der gør det, jamen så kan man lukke den sammen igen, og så gå videre på sit arbejde. Så det er jo egentlig en måde at holde øje på. Jeg har jo 5.000 alarmlinjer på alle mulige sjove aktier på kandidatbænken derhjemme. Så på den måde holder jeg øje med markedet. For jeg ved jo ikke lige pludselig, hvorfor American Railway Car begynder at rykke på sig, eller den her Wingo Bar, som jeg lige pludselig fandt. Jamen det er jo sådan nogle, jeg smider ind i mit system, og så popper de lige pludselig op. Og det kan jo så ikke handle, det her system. Det er jo alene et analysesystem, der gør, at man analyserer sine aktier. Så altså, hvis du nu er kommet til at sætte en alarm måske lidt for snet, jamen så er der jo heller ikke lige pludselig solgt ud af dine aktier. Så det er jo det. Nej, altså, nej, nej. Så du skal jo over og trykke på knappen bagefter. Og så skal du selvfølgelig sørge for, at alarmen løber i en vist tidshorisont, ikke? Altså, men det er ikke kl. 3 om natten, og så er det op og trykke på knappen. Nej, men du skal jo opdatere systemet, eller åbne systemet for at se, om der er sket noget. Så det kan man jo bare gøre hver dag, med, når man går til frokost, hvis man har det på sin PC, eller når man kommer hjem fra arbejde, lige tænd for PC'en, og så popper det op. Man kan desværre ikke få det til nogen iPad eller noget, så det er en mulighed. Nej, nej. Men det, er ikke noget, der koster noget af løbende. Du betaler for abonnementet? Ja, det gør man. Man kan ikke få det gratis. Jeg kender ikke nogen steder, men altså, det er jo fordi, jeg bruger det system alligevel til mine analyser, så jeg kender ikke lige nogen steder, hvor man kan få det gratis. Men det kan jo være, der er nogen, der kender ind på Facebook, eller kan skrive om, hvor så kan de jo skrive det derinde, eller i vores mailbox. Men jeg kender ikke nogen systemer, der er gratis, hvor man kan få alarmlinjer. Men det kan jo godt være mig, der ikke har surfet nok rundt i markedet. Men det vil sige, Persson, at man kan have sin handelsplatform, Nordnet, Danske Bank, Saxo, Digio, hvad det er, og så kan man ved siden af det have et analyseværktøj. Du bruger så Vikingen, hvor man kan ligesom have sin bimle-bamle, sætte sine streger og få alarmerne til at stoppe los. Det var det, jeg ledte efter det ord. Ja, blandt andet, eller hvis den bryder op igennem, og man går og overvejer, hvornår man skal købe en aktie, hvis den så bryder modstandslinjen, så kan jeg måske tage med på den her, hvis man nu står med 30.000 kroner i baglommen, som jeg lige i øjeblikket gør her i Millionærklubben. Så, ja. Har du sådan et beredskab, Lars Svendsen? Nej, jeg kan godt forstå systemet, men i princippet kan du lave, hvis ikke det findes et eller andet sted, det kan jo også godt være, det gør, vi bare ikke ved det, men så må jeg lytte og velkommen til at fortælle os det på en mail til dig herinde og sådan noget, men så skal vi fortælle det videre, men det er jo bare, at du, hvis du tog lavede et regneark, og så ligesom kunne løfte hele dit depot over i det, så kan du jo selv skrive, at din opadgående signal eller her, din nedadgående er der. Så ved jeg ikke, om den kan lave en lyd til dig. Men sådan set, det handler mest om, at du kan overføre dit depot til et ved siden af, så du simulerer det der. Og så kan du der sætte ind, fordi Lars taler om andet med sin linje og alt muligt. Det er, hvordan han tænker, ikke? Men hvis du sidder, jeg ved ikke, hvordan du tænker, hvis du sidder og siger, at Bavarian Nordic, og nu tager jeg eksempel, jeg selv står og kigger på, ikke? Det går til 231, og så siger du, at jeg har et stop-loss på 220, og jeg har stop-profit på 290. Så kan du jo lægge de to ind, ikke? Det har du så selv fastsat, og så er det bare et spørgsmål, hvornår at der begynder noget at blinke, og det ved jeg så ikke, hvordan man får lavet sådan en. Men Bo, det system skal du så vedligeholde på daglig basis. Ja. Så det er jo det der med, at hvis man nu har travlt eller noget, og er væk i 14 dage, og så kommer man tilbage, og så kunne være rart have fået en alarm på, at der var noget, der var faldet, ikke? Ja. Jo. Men Viking er altså en mulighed at gøre det på brug, og det koster super. Et abonnement. Tak, fordi du ringede ind. Godt. Ja, mange tak for hjælpen. Godt, selv tak. Og det var Bo, der havde ringet ind til Millionærklubben på 20-24-7-24-7, og det har Vagn Usted også gjort. Godmorgen og velkommen til dig, Vagn. Tak skal du have. Du er... hvor er du hen i verden? Jeg er i Vipperød. Det er Holbæk, det er rigtigt. Det er godt. Der boede Superfors plastik i gamle, der lavede spande. Ja, det er rigtigt. Er det vi skal tale om? Det hele, jeg har egentlig et spørgsmål. Jeg ved ikke, om det er til... Jeg har to, men et hurtigt. Angående Vestas. Ja. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at få opklaret, om det tilskud, som den gode Mr. Trump han har skåret ned på, om det gælder for alle stater, eller staterne selv kan tage tilløb til at købe. Ja, det må de jo sådan set godt lave hver sine egne lokale ordninger, men det er jo den der PTC, Production Tax Credit, betyder det. Mm. Og det vil så sige, at og den er meget bekendt fælles for unionen, ikke? Jo, det vil sige, at Vestas er altså ramt hele vejen rundt. Ja, det er de. Okay, det er de. Ja. Men fordi du har ret af, fordi for eksempel inden for det der med benzin og alt det der, eller over ikke etanol, der har nogle stater jo haft mere etanolindhold end andre, hvor Californien var først, og er det det, ikke? Mm. Og på mange områder, så kan man jo sige, at nogle af staterne er jo selvkørende, så det var det, jeg ville opklare, men det er det altså ikke i denne her anledning. Ikke forhold til PTC, nej. Havde du et andet spørgsmål til at svare? Ja, et mere til det til Lav. Altså, både Lav og jeg har været meget glade for et investeringsfirma, der hedder Fundamental. Og det har jeg også tjent mange penge på. Men nu ser det ud som om, at den er gået fuldstændig ned i hullet, og det lurer jeg lidt på, hvad det kan skyldes, fordi man er jo klog nok. Ja, ja. Danske Fundamental Invest. Ja, og ved du hvad, jeg nu skal jeg ikke stå og skælde ham ud, og han er en flink mand, og han er dygtig nok, men jeg vil sige, at jeg sad i går og kiggede på den helt tilfældigvis, og så var... Ja, hallo, ja, kan du... Vi er her, jeg ved ikke, om du er, men... jeg sad og kiggede på det, og så vil jeg sige, at han er blevet ramt lidt af de der tunge poster, han har. Han vil jo ikke fortælle, hvad han har det hele, fordi han holder på kort ind til kroppen, så ikke folk kan lure med, ikke? Jo. Det, er jo, derfor, han gør det. For det Metan Invest, som jo gør sig i det danske C20, ja, i danske aktier. Men han har altså, hvad hedder det, hans fem største positioner, som han offentliggør, det er 40%, ikke? Og jo. Det er Vestas, Genmar, Pandora, som er næsten 10 værd, ikke? Han stopper jo på 10%, og så er det RTX og Bang & Olufsen. Jeg vil sige på den måde, der er ingen af dem, jeg vil have. Så ja, en eller anden dag, jeg skal tale med ham, så må jeg spørge, om han ikke tror, at vi skulle... Så undrer det mig også, at han ikke ligesom mange andre kloge har trukket sig ud af det på et tidspunkt, så han ikke var løbet ind i alle de problemer det, nu, ikke? Det kan han ikke, fordi han er en investeringsforening, så han skal være investeret. Altså, hvis du går ind på... Må jeg lige få et navn på han nu? Jeg kan... Fundamental Invest. Ja, og hvad hedder det? Michael Foss. Michael Foss. Tak, det er lidt, Hvad hedder det? Foss, ja. Og hvis du går ind på fundamentalinvest.dk og går ind under afdelinger, og så kan du se, hvad de har. Der er... Der er udover Bang & Olufsen, så er Bavarian Nordic, FL Schmidt, Danske Bank, Algabello og DSV. Ja, så det, jeg kender dem godt. Ja. Men altså, problemet er jo, at de store danske aktier har haft det svært, må vi jo bare kende. Så det er jo klart, at han har også det svært. Altså, og i gamle dage, der havde han en jo lille investeringsforening, hvor han kunne gå rundt i de små aktier. Det har han jo svært ved i dag, fordi alle har opdaget det, og det sådan er, man bliver kvalt desværre i sin egen succes, og det er nok det, der er lidt der er sket med Fundamental Invest desværre, det er, at man simpelthen skal ud og købe nogle af de men store Lars aktier. Men Lars Svendsen, du har jo sagt, at hvis du en dag, Gud forbyde det, går i graven, på et tidspunkt sker det, at, og din kone så sidder tilbage, så vil du kun henvise til Michael Foss og Fundamental Invest. Ja. Og nu er det ikke sikkert, at han skal putte hele den der... Der er jo noget, han kan flytte rundt på det, som de... Og sejlen er jo op, så han skal så finde ud af, at han skal sælge ud af det lort, og det ser meget anderledes som det. Jeg vil bare sige, at det er den der pendul, han har ramt af i øjeblikket, og så har Lars nogen ret i, at altså, det er blevet sværere for ham, og det var jo det, han selv sagde sidste år, hvor han suspenderede at udstede nye, for han sagde, nu har han så åbnet på døren igen, men han sagde, at vi kan ikke blive ved, for så kan vi ikke operere på den her måde. Men altså, han er helt klart ramt af setbacket på det der. Så man skal sige, hvor alvorligt er det så? Og er det, jamen, det er det jo vel ikke, men man bare sige, at der skal kæmpes mere for føden, og han skal måske også til at finde på nogle nye udvide sit ordforråd, ikke? Ja, det er sine fiskerettigheder, som det hedder. Det skal vi meget op i her. Michael Foss fra Fundamental Invest, som har en åben invitation her til Millionærklubben. Vagn, tak fordi du ringede ind denne fredag. Kan du have en fortsat god dag? Ja, tak. Og det var altså Vagn, der ringede ind omkring Vestas og Danske Fundamental Invest. Vores telefoner er åbne. 24/7. Jeg har Lars Svendsen og Lars Persson med mig i studiet, der tager imod spørgsmål, og nummeret ind til altså 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Og det er altså stadigvæk i regnskabernes vold, vi er også investorer. Vi var omkring Apple-aktien i går, eller lige på formiddag. Mogens, han skriver ind til, at Apple-aktien steg i eftermarkedet 3,1%, så tak for det. Der var en, der havde været vågen der. Jeg kunne ikke lige huske tallet sådan her. Lars Persson og Lars Svendsen, jeres portefølje af den her uge... Det er en møgdag, du. Jeg har lige, mens vi står her, passeret 250, så jeg er lige under nu. Som vi jo startede på. Jamen, jeg er jo oppe i 266, og nu er jeg i 249,558. Det er en sur... Nå, men der er virkelig rigtig hyggeligt, jo. Ja. De mod hans citronvand. Okay. Lars Persson, hvordan ser det ud? Ja, men med Modern Time Groups, MTG's store stigning i går på deres salg til TDC, så holder jeg i næsen oven vandet stadigvæk. Jeg er på 256.000, så jeg falder ikke helt så meget som min kollega. Og så har jeg også 37.000 fuldgode danske kroner stående på... på kontantbogen, og det virker jo som om, det er en meget god aftale, jeg har fået lavet med mig selv der, at der er ingen grund til at drøne ud i det her marked, fordi at det lige måske skal lande en lille smule. Så svingningerne skal lige lægge sig lidt. Ja, men i hvert fald skal vi måske en lille smule ned fra det der høje træ, vi kravlede op i, så ja. Man skal også passe på ikke at vinde for længe. Ja, Lars Persson, du kigger blandt andet til det svenske marked. Er der nogle regnskaber ude her til morgen, vi skal være ops på? Ja, men der vælter det jo igen ud. Og en af de flotte regnskaber, det var Husqvarna, der ender med at have en nettoomsætning i år på 39,3 milliarder mod 35,9 sidste år. Og det er jo også fordi, at de producerer en del over i USA, og så sender de det over til Europa. Så den her lave dollar, den gør altså, at... At de får solgt en lille smule mere, så det går den rigtige vej for Husqvarna. Den var også tidligere her til morgen op med omkring 2%, selvom plusserne forsvinder som tændstikker i øjeblikket bliver knækket i stormen, eller hvad vi kan sige. Nej, men det er jo voldsomt faktisk. Det er jo gået lynhurtigt. Altså, vi startede nogenlunde i glad humør for morgenstunden af, men vi er godt nok suset tilbage. Fingerprint er nede med 6%. Og Hinsa Maurits, kan ikke ud og sige, at den skal ned med 25%. Så det vi kan lige så godt lægge den i graven. Faktisk er det sjovt med Husqvarna, fordi det har været kendt for en virksomhed, der altid leverede, hvad de skulle. Mm. De sagde altid folk, Husqvarna. Den har jo haft det lidt svært de sidste par år, og har jo været igennem en større omstrukturering. Og ser man på aktiekursen, så ja, yeah, der er ved at ske noget, men det har været hårdt. Altså, det er jo til græslåmaskiner og til hæk. Bruger man stadigvæk det? Ja, der er stadigvæk nogen, der bruger det. Så altså, det har været lidt svær aktie, men går man nogle år tilbage, 13, der lå den ned omkring en 30, og nu ligger den omkring 85. Det er jo ikke, fordi aktien er bullet deroppe af, vel? Så det er sådan en stille. Men Persson, der er ikke noget her til morgen, der sådan byder sig til for de 30.000 frimærker? Nej, altså, nu begynder vi jo at se de der faldende tendenser i de der indeks, og det er jo, man starter ligesom med analysen og siger, går indeksen opad? Nej, de begynder ligesom at tippe lidt, de har fået lidt slagside, så er der jo ingen grund til at løbe ud og stikke hånden ned i vipsereden. Altså, så lad markedet være marked, og vi skal have noget mere varm luft og noget opdrift i de der indeks. Og DAX'en ligger stadig ved 13.000. Jeg troede, jeg stod midt i november måned. Det er jo nøjagtigt, som jeg stod i november måned. Der er ikke sket noget de sidste 4 måneder, de sidste 8 måneder. Det er jo kedeligt. Jeg kunne ikke. Der er ikke meget gang inden. Kom nu i gang, Tyskland, for pokker. Altså, det er jo helt vanvittigt. De må da kunne køre fra. Vi var tidligere her omkring handelsplatforme, og hvordan man ligesom kan finde et sted, hvor der sådan kan give en nogle alarmer, og yes, så man kan holde øje med ens udsving på aktierne, uden at man sådan skal holde selv øje med det 24 timer i døgnet. Yep. David Petersen skrev på mailen lige et hurtigt tip for Traders, altså 4-traders.com, som vi også har været omkring her et par gange, er ganske gratis, hvis man opretter en profil, og man kan få alarm via e-mail, hvis man smider aktierne på en watchlist. Så det er altså også et værktøj ud over vikingen, som du bruger, Lars Persson. Yes. Og det er så gratis. Og det er så gratis i den her tilfælde, ja. Godmorgen og velkommen til Allan David. Velkommen til Millionærklubben. Ja, hej. Tak for det. Og tak for et rigtig godt program. Selv tak. Ja, du ved, jeg vil bare spørge, altså nu, når der er ikke så meget, ja, kan man sige, værdi at hente i Danmark, kan det være gode idéer, som vi kan kigge på andre markeder, som jamen, Holland eller Litauen eller Polen, er der ikke noget værdi i det der marked? Så, det var mit første spørgsmål. Den anden spørgsmål ligesom, at hvad vil de sige med hensyn til at vette USA kontra Europa? Hvor meget vil de så investere i USA, hvis man siger, man har, ja, hvad kan jeg sige, 1000 kroner i procent? Hvor meget vil de så lægge i USA, og hvor meget vil de så lægge i Europa? Mm. Altså, så er det første spørgsmål. Alternative markeder til det danske, hvis vi kigger mod, ja, nu siger du Holland, men Østeuropa. Lars Svendsen, er det en idé? Ja, det er det. Og jeg vil sige, vores gæt på året var, at, og er stadigvæk, at DAX kommer til at overperforme Danmark markant. Formentlig med et eller andet mellem 5-10% bedre i vi har så kun gættet til halvåret. Det vil sige, vi regner med, at der kommer et godt halvår i Tyskland, mens Danmark ikke kan ret meget. Og derfor, ja, det er ligesom det, vi går efter. Men balladenpunktet for dig er jo, at du skal lede sådan set efter de enkelte selskaber, ikke så meget efter hele landets kursniveau. Så du skal sådan lidt gå ud og lede, og hvad du kan finde i Polen, og alt det der. Faktisk havde vi jo Saxo, Jacobsen derude, der er cheføkonom. Han var jo voldsomt optimistisk på han ser sådan den store op fra og ned, ikke? Altså hele markedet, som du også taler om. Han var voldsomt positiv på de østeuropæiske landes økonomi, og dermed også aktiemarkedet, de ville blive trukket op. Så der skulle nok kunne være noget der. Jeg ved ikke helt, så det er værd, at de, nogle af deres skrifter har noget, og nogen på den på gode liste. Jeg har ikke klog på østeuropæiske aktier. Det er altså ikke, det kan jeg ikke hjælpe dig. Jeg tror kun, der er et investeringsselskab eller en investeringsforening, der har Østeuropa. Det er Danske Invest Østeuropa. Jeg mener, som dækker Østeuropa. Jeg ved ikke, det kan godt være, at Rusland selvfølgelig vægter lige lovligt meget, men det må man jo lige gå hjem og se. Det kan også være, der er nogle andre, men det er i hvert fald den, jeg kan huske. Danske Invest Østeuropa er op med 3% i år, så det går da rigtig vej. Men altså en god idé at tage nogle andre æg i kurven end de danske, som danske investorer jo i den grad er tilbøjelige til at køre efter. Ja, så dit andet spørgsmål, når nu vi taler USA kontra Europa, det synes jeg er interessant, det her med, det kan jeg spørge jer begge to om, Lars og Lav. Hvordan skal man vægte sin portefølje, hvis man har amerikanske og europæiske aktier procentvis? Ja, altså, hvis man skulle tage Lavs metodik nu her, så skulle man jo gå mere over i Europa. Og problemet i min optik, det er jo, at vi har den her dollar. Altså, hvorfor vil du? Jeg vil nok kigge mere mod emerging market. Altså, jeg vil måske tage sådan en 30-30-30 kanontur, okay. Hvor jeg vil sige emerging market, og så vil jeg tage Europa, og så vil jeg tage USA. Fordi problemet er stadigvæk med USA, at der har vi dollaren, der driller. Og så står... Med dollaren er faldet meget nu, så ligesom, at der er et bund på, hvor meget dollar kan falde, ikke? Ja, det vil... Ja, kan du love mig, den stopper her, så er det fint nok, men det er det, der er problemet. Den kan nok falde en 5-8% endnu, uden at der sker noget, hvis... Det er jo en anden slags krig, den der valutakrig, og Europa er åbenbart ikke god nok til at vinde den. Jeg vil sige så om det der, at der er en god regel om, at man skal ikke lade valutaen bestemme, hvad for nogle aktier du køber. Altså, det er vigtigt, at du langsigtigt. Ja, fordi så vil det på lang sigt nok nogenlunde slæve sig hjem, ikke? Men den der med, hvad du skal i USA, fordi altså, du har jo også den der med, at du kan sige, hvordan ser hele aktiemarkedet ud? Og så det er jo sådan en af alle store portefølje. Folk, de sidder og siger, hvordan ser Morgan Stanley's verdensindeks ud, ikke? Og så vil USA jo, så vidt jeg husker det, indgå med et eller andet med omkring en 20-25%, ikke? Eller sådan noget lignende. Mm. Men den er jo lidt svær for almindelige mennesker, fordi jeg mener, at du skal købe de aktier, som der passer til dit temperament. Og om de så ligger i USA eller ligger andet sted, det er sådan ligesom næste step, ikke? Altså, du kan jo kun finde en Apple, hvis det er den, du synes er god i USA, ikke? Så det må så ligesom være det, og de opererer jo også i hele verden, der har du fuldstændig drejet ret lav, fordi jeg har faktisk næsten en aktie i dollars eller USA, og så her jeg ligger næsten 50% i altså kontant i næsten 6 måneder. Nu skal der ske noget. Ja, lige præcis. Jeg vil helst ligesom investere ligesom resten i Europa, men jeg har bare ikke noget idé, hvilken aktie man skal vælge. Altså, bortset fra den der Deutsche Bank, som I også har snakket om. Ja, det bliver sådan en risky. Altså, jeg er jo for eksempel Daimler, det er jo en af dem, jeg holder meget af i Tyskland. Der kom den. Mercedes, okay. Den vil jeg virkelig, og jeg overvejer at putte endnu flere penge i den, jeg har, men jeg har til op på låret, men jeg tror godt, jeg kan tage den op til livet. Altså fordoble, hvad jeg har i den, og så kan du sige, så er der sidste skud tilbage, det er op under armhulen, men det håber jeg ikke at få brug for, men jeg mener, at det er et godt sted at være i de der år. Så du kan sådan set bare kigge på de lidt større selskaber, og den her metro, jeg har talt lidt om også herinde, som jeg ikke selv må købe, fordi vi skrev om den i Berlingske Tidende, men for et par mandage siden, at den bliver frigivet på mandag for mig, men at der er, hvad hedder det, også, den er også begyndt at stige. Metro, ligesom en sådan tog, men det handler jo om grossisthandel, ikke? Men ellers, Allan, så er det inde på Nordnets ShareWheel, at du kan følge både Lars Svendsen og Lars Persson, også vores nye porteføljeforvalter, Philip Gunsts portefølje, og Philip kigger blandt andet mod USA, så der er også nogle gode tips der, så det vil jeg gerne opfordre dig til. Og så en lille trick til sidst, det er, at du kan jo kigge ind i nogen, vi talte før om fundamental. Man kan nogle gange kigge ind i sådan nogle investeringsforeninger og se, hvad de har. Og så vælge derfra. Ja, præcis. Så har du ligesom fået lidt... Du kan... Lidt inspiration. Ja, præcis. Det her noterer mig jo faktisk. Du siger tak for det. God weekend, når du når til. Tak for lige måde. Det var Anna, der ringede ind til os i dag. Du kan stadigvæk nå det. 20-24-7-24-7. Du kan følge os på vores Facebook-side, som hedder Millionærklubben. Og der skriver Kenneth, der livestreamer vi også... Der skriver Kenneth her og minder mig om, at du havde handlet i går, Lars Svendsen. Ja, det gør jeg. Du har lavet en lille rokade i dine tankaktier. Ja. Hvad går det ud på? Jeg solgte Norden. Der må jeg jo ind og købe sammen med, eller dengang den var blevet sat ned, fordi nogle nordmænd skulle sælge en stor aktiepost, og så købte jeg nogen der på 117, eller hvad den var. Og så var den sådan set meget godt på vej op i 125-29 stykker, og så fæste den af igen, og så solgte jeg i går. Fordi jeg synes, at Norden er samtidig, og i alle ulykker, det er sådan, det er næsten blevet ligesom ham her med historien om fatter gør alt det rigtige, at så var en anden, som opfaldet endnu mere, det var Torm. Og det vil sige, at det er sådan, at man bytter ned, ikke? Sidst har man en pose rådne ævler, ikke? Skal man ikke kæmpe sig af? Ja, man gik hjem fra med en ko og kom hjem med en pose rådne ævler. Så må jeg håbe, at man har gjort et vedmål med en engelsk mand undervejs. Vi har jo kun Tom Hovgaard, vi kan gøre det med. Men at så jeg købte Torm i stedet for, men jeg mener Torm til de her, jeg købte på 47,7. Og nu er jeg så nået op på nogenlunde der, eller der, hvor jeg gerne vil være. Jeg har 10% af pengene i Torm. Og jeg mener, at det der, den er jo markant bedre value for money i Torm og følsomhed også opad. Og de klasser sig, som trods alt nogenlunde hederligt. Jeg tror jo, at tank er virkelig i øjeblikket. Det er helt nede i møget, men det er altid mørkest lige før dag. Det håber jeg Jeg håber for din skyld, at daggryd er lige rundt om hjørnet. Er det ikke smukt? Det er sådan noget teologer, sådan nogle, de kan fortælle om, at ligesom at du er ved at begå selvmord, som Philip Kastens søn og alt det der. Det slår mig, at når nu du er væk fra de hårde facts og går til sådan nogle filosofiske vendinger, så er det ved at være lidt skidt for Lars Svendsen. Nej, det mener jeg ikke, det er, men det der var bare, jeg sidder jo også nogle gange og kan kritisere mig selv, og den der med, du har noget, som har tjent lidt, men ikke kan mere, ikke? Så opgiver vi den, fordi markedet ikke er så dynamisk, så kører noget, som er, har mere value for money, men hvor der overhovedet ikke er nogen mennesker, der interesserer sig for det. Det er jo det, der er det gode ved den her. Når der ikke er nogen mennesker, der interesserer sig for det, så kan det kun blive bedre. Men altså, heldigvis så besidder du en stor grad af selvironi, Lars Svendsen, så der er stor pris på. Vi har tidligere omkring, her i min mærke, omkring PAL-skat, altså aktiebeskatning, og Ole han skriver her til den lytter, der ringede ind. En almindelig fejl er, at man glemmer at lægge sidste års PAL-skat til overskud. Underskud sidste års PAL-skat er jo et beløb, der er trukket ud af kontoen. Hvis du har nogle tips og tricks omkring aktiebeskatning, så gå ind på vores Facebook-side under dagens program, som vi livestreamer, så skriv det gerne der, så kan I gå ind og erfaringsudveksle med hinanden derinde. Ellers så har vi det selvfølgelig på programmet her i Millionærklubben som tema igen, om ikke så længe. Det er jo bragt en udsendelseskede PAL alene i verden. Men jeg har stået og ventet på den i 10 minutter. Jeg synes, det var lang tid om at trække den op af hatten. Nu skal vi høre det. Men det er frygteligt indviklet. Det er det desværre. Det er for, at vi skal forstå det. Det er det, snart du har skat ind i ligningen, så er det ikke andet end problemer til stillingtagen. Nej, jeg skulle bare tage sådan en flad skat sådan lige ud, så alle forstod den. Havde du vundet noget? 30%. Havde du tabt noget? Den anden vej. Det kan vi ikke blive uenige om. Lad os gennem den diskussion til en anden dag. Sir Pearson hedder du. En regnskabsdag i markedet er i rødt, kan jeg sige. Danske Bank har ikke formået, men altså, det Danske Bank er oppe på dagens regnskab, kan jeg sige. Men vi har Vestas nede, vi har Novo nede stadigvæk. Vi har Genmap, vi har Coloplast, vi har Pandora. Så det er den sædvanlige cocktail af de store selskaber. Og så ender vi over med fundamental igen, at det er altså svært, når snebolden ruller den forkerte vej. Det danske marked er faktisk nu nede med 3% for i år. Så altså, det er jo svært, når man er dansk orienteret og få det helt vilde afkast lige på den korte bane. Og selv altså den dag, hvor investorerne venter på arbejdsmarkedsrapporten fra USA, og USA, der fik vi de store tech-regnskaber i går, som investorerne også gnasker lidt rundt på og lige skal fordøje. I næste uge en masse regnskaber inden, hvad lander det er, Fælde Schmidt. Har vi de to konkurrenter, Metso og Ototech, ude her til morgen, så vi kan få måske et lille præg om, hvad der venter os på FL Schmidt i næste uge? Ja, nu tror jeg faktisk lige, jeg fik lukket for dem, fordi jeg tænkte, du aldrig kom til dem. Nej, det gjorde jeg ikke. Ototech er der. Så kender du mig dårligt. Ja, men du ved. Jamen, Ototech var jo egentlig, det går nogenlunde. De fik en EBIT i fjerde kvartal, der var 14 millioner euro i plus, hvor de havde minus 53,5 millioner sidste år. Otokumpur kom jo tidligere, hvor at det gik helt i skoven. Det var den lav, du havde siddet og kigget. Rostfristål. Ja, Rostfristål, der var styrtdykket. Og så havde vi jo også Metso, som var ude med en nedjustering. Så det svinger meget for de her inden for den her industri. Ototech er op med 4% her fra morgenstunden af. Så ligesom vi er ved at skille forne fra bukkene. Altså nogen har det rigtig godt, og nogen er over i at have det rigtig skidt, selvom at man kan se, at priserne på råvarer er steget. Så det bliver spændende at se, hvordan FL Schmidt klarer sig. Det går lidt bedre inden for cementindustrien. Men faktisk står jeg stod lidt her, for jeg ejer nogle aktier. Det var en bold, der blev lagt på dine fødder, Lars Svendsen. Cement, er du varm på? Jamen, så lige måtte sige, om FL Schmidt laver det, men Ototech, den har jeg jo faktisk nogle aktier i, som jeg har købt nogenlunde her omkring, og har været en tur ned og vinde, men... Men de laver jo meget til mineindustrien, og det som hedder Minerals hos FL Schmidt, og så har FL Schmidt også cement. Og så laver de noget andet til petrokemisk industri og mærkelige ting, men også Ototech. Men han havde en god ordre engang, og det tyder jo lidt på, at der er gang i julen. Ja, at det bliver bedre for FL Schmidt. Og så jeg ved, han kommer på, var det torsdag eller et eller andet i næste uge der. Så umiddelbart betragtet, og han ligger i 350... Det kunne altså godt begynde, at de begynder at få vinden lidt ind fra den rigtige side nu. Det er sjovt, den kun stiger 4%, når man har en ordreindgang, der stiger med 29% i kvartalet, ikke? Og 20% på året. Altså det virker også som om, at markedet ikke rigtig... Enten forstår de ikke, mit marked forstår mig ikke. Nej, det er det. Det er lidt det. Det er et ordsprog, vi har haft i mange år. Ja, det er. Faktisk skal vi også glæde os over, det er jo Ole Olsens fødselsdag i dag. Det ved I jo godt, den anden. Det er jo en gammel joke, ikke? Men han er jo hjemme for Vojens. Og ved I, motorcykel igen. Ja, præcis. Ja. Det, nu er han jo ikke sikker. Altså, han kører ikke så meget mere, men hvad hedder det? Men det er jo, at der er faktisk, i hvor det alt sker, alt jo stort, så de har også, derovre hørt jeg en historie om, en eventyrforfatter, som vil bringe hæder over byen. Ligesom H.C. Andersen. Men han gør det så på engelsk, så alle hans historier begynder med følgende ord. Once upon a time. Vi lader lige den stå, ikke? Så kan folk. Ja. Nå, nu skal vi høre det her. Lad os vende tilbage til virkeligheden. Og virkeligheden er, at i næste uge, der får vi også en angrejende række selskaber. Matas, Pandora, Alcabello, Carlsberg, F.L. Schmidt, som vi har været omkring, GN Store Nord, Lundbæk og Teva. Ja, den er jo sjov, den sidste. På torsdag kommer Teva. Det bliver spændende. Hvad holder du mest øje med næste uge, herr Persson? Jeg kan så sige, at i dag, her når vi er færdige i studiet, at Lars Svendsen, vi går i studiet og optager Millionærklubbens markedsudsigt, små 10 minutter, som giver dig overblik over næste uge, som ligger som podcast i vores arkiv. Næste uge, Lars Persson. Jamen, jeg holder over øje med de fleste danske selskaber af de store, og ser, hvordan det går med dem, og det bliver jo spændende at se, om der er nogen, der rammer ved siden af potten og får så et ordentligt gok i nøden, for jeg har ikke så mange af dem, så for en gang skyld kan man sidde sådan og grine lidt i skægget tilbagelænet i stolen, men det kan jo godt gå ind og blive et blodbad, og omvendt, hvis der er nogen, der overrasker positivt, så kan vi jo få fest og farver. Jeg håber, du kaster den i kampen. Vi tager en sidste lytter igennem. Jørgen Rausing, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Og tak for godt program. Selv tak. Jeg har et lidt trist spørgsmål, som har undret mig en tid. Det er Scandinavian Private Equity, som er et small cap selskab. Ja. Det sidste oplysning, jeg har, det er nogle uges tid gammel. Det er lige meget, fordi... Hvad er spørgsmålet? Spørgsmålet er, at hvis jeg tager den kurs, som de har her for en god uge siden, så hedder kursen 6.150, men... Udlodninger, udbytte hedder 5.500 sidste år, altså for 16. Mm. Og det billede har været der hvert år, og det undrer mig lidt, hvordan man kan... Det er jo en fantastisk udlodning, hvis man kan gå ind og købe 10 af dem for 61.500, og så få 55.000 tilbage igen. Det duer. Ja. Men er det ikke sådan en, der ender med at lukke og slukke? Ja, altså, det er det, vi er i gang med. Ja. Nu har jeg fulgt dem i flere år. Jeg har bare aldrig kommet til at få taget mig sammen til at ringe ind til jer. men jeg synes, det kunne være sjovt at få... Et mindre selskab, Lars Persson. Hvad siger vi til det? Jamen, det er jo sådan en investerings-equity, altså der har købt nogle fonde, der har investeret i nogle andre selskaber et eller andet sted, der langt derude. Jamen, jeg har ikke fulgt det, fordi det er jo ikke sådan... Altså, men det er da rigtig sjovt, at hvis de går og betaler mere udbytte, end kursen er værd, så er det da bare med at slå til. Altså, men et sted, hvor man skal være på vagt? Nej, det er jo noget, Nykredit i tidens morgen har spyttet ud på markedet, så vidt jeg erindrer. Det må de jo så lige taget noter, hvis jeg siger noget forkert der. Men det er jo ikke sådan en, den ligger på Sankt Anna i plads, men jeg mener, det er noget med Nykredit styret på en eller anden måde. Jeg kan ikke huske, hvad hele casen er om. Det er bare noget med, at de købte nogle, de har nogle fonde, og så, jamen, så udløjer de vel bare udbytte på en eller anden måde. Så ja, det er sådan en buyout-fond. Det kan man også læse. Hvad er en buyout-fond? Kort kommentar til den her, Lars Helsen. Jamen, ja, det er et selskab. Jeg kender det godt af navn, men det er ikke en, jeg overhovedet har interesseret mig. Så jeg kan ikke rigtig svare på, hvor meget indhold der er i det mere, osv. Jørgen, vi må blive der svarskyldige. Men vi kan da kigge lidt på den. Det må vi gøre. Vi har ikke tid til at gå med ikke nu. Ja, vi må lige kigge lidt på den. Den hænger. Kan du have en god weekend, og tak fordi du ringede ind. Ja, velkommen. Godt. Vi løber ind i de sidste minutter af dagens millionærklub, og vi har så slået fast, at næste uge, der venter en ny stor regnskabsdag. Er det også ugen, hvor DSV kommer, Lars Persson? Ja. Det er det. Som jo er en af de her aktier, der leverer, de her selskaber, der leverer kvartal for kvartal for kvartal. Har sat sig lidt på det seneste? Ja, det har den. Hvad skyldes det? Jamen, det er jo fordi, at den er jo steget så meget i, hvis man tager Siden 14, der lå den i 200 kroner, nu ligger den i 500 kroner, så den har jo selvfølgelig haft nogle par opbremsninger på vejen, men altså 17 var jo et virkelig dream year, kan man sige, hvor den gik fra 300 til 500, så det var jo noget af et afkast, så det er jo klart, at man har hævet lidt i håndbremsen, og nu står man og holder lidt, man har fået integreret den her nye amerikanske, sydafrikanske UTI-forening, ja. Og den er jo vel egentlig fuldt integreret nærmest nu, så spørgsmålet er, hvad skal vi så? Hvad skal vi så købe? Hvem skal vi så købe? Så det er vel egentlig det næste spørgsmål. Så her Bjørn Andersen, han er vel ude og lede efter et eller andet godbid, der ligger og ikke har det så godt, som han så kan få vendt rundt, og så kan vi få mulet frem og gro. Det kunne måske også være nogen, der havde kigget på DSV. Ja, så skal de have den store tegnbog frem. Mm. Det skal de. Men ja, alt er jo til salg, når det er på børsen. Men så skal jo prisen jo gerne stige. Og så må vi håbe, at vi kan være lige så fedtet som de der belgere. Så, ja, så vi kan få prisen godt op. Ikke ligesom Nets, vi bare solgte for en småkage bare over kaffen. Så, ja. Nå, vi løber ind i de sidste 15 sekunder. Om små 5 minutter, så er René Fredensborg klar her i studiet, som altid hver fredag med René Linjer. René Linjer og kulturdebat, eller kulturelle personer, diskuterer, hvad der foregår i løbet af ugen. Det er tid til nyheder her på 24/7. Klokken den er 10.